به روی حریفان چو جام خنده زدی، ز غم چو شیشه می گریه در گلوست مرا. شگفت نیست گر از روی گل شوم بیزار، ز بس که خون به دل از مردم دروست مرا. ملول از گل و مشتاق خار دامنگیر، وفا ز هر که بود به ز رنگ و بوست مرا. Thank you. جان به لب آمد ز دست دوست مرا به دوستی که هنوز آرزوی اوست مرا. اگرچه جان به لب آمد ز دست دوست مرا به دوستی که هنوز آرزوی اوست مرا ز اشک من که چو رخسار یار گلگون است توان شناخت که در دل چار زود مرا تو تا به روی حریفان چو جام خنده زدی به غم چو شیشه می گریه در گلوس مرا Thank you. شگفت نیست گر از روی گل شوم بیزار ز بس که خون به دل از مردم دروست مرا Oh, joy, joy. ملول از گل و مشتاق خار دامن گیر و وفا سود از آن که به گلزار می روم چون اسی که وقت رحمنم آید به کوی دوست مرا سود از آن که به گلزار می روم چون نسیم که بخت ره ننماید به کوی دوست مرا. Thank you. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 146 بود که در سگاه اجرا شد.